Nam idha waqati alwaqi'a, basi litakapotokea alwaqi'a, tukio hilo la kiyama. Idha waqati, litakapotokea alwaqi'a, tukio. Tukio lipi? Tukio hilo la siku ya kiyama. Anasema al-Imam al-Hafidh Ibn Kathir rahmahullahu katika tafsiri yake, alwaqi'atu min asma'i yawmul qiyama, alwaqi'a ni jina miongoni mwa majina ya siku ya kiyama, na imeitwa hivyo, summiyat bidhalika litahaqqaq wa kaunuha wa wujuduha, ni kule kwamba kupatikaniwa kwake na kuja kwake kiyama. Basi naam, ili uwe na uhakika wewe, basi ipakaambiwa alwaqi'a, alwaqi'a. Kwa hiyo alwaqi'a ni miongoni mwa majina ya majina siku ya kiyama. Ndugu zangu Waislamu, miongoni mwa imani ya mtu, nguzo katika nguzo za imani ni kuamini siku ya kiyama. Na siku ya kiyama, kuamini kwa maana ya kwamba kiko, kuamini kwa maana ya kwamba yale yote yatakayotuka siku ya kiyama, na kuamini vile vile ashrati saa, dalili za saa ya kiyama, na vile vile kuamini kwamba hii kiyama ina majina mengi, miongoni mwayo ni alwaqi'a. Miongoni mwa majina ambayo yameelezewa katika majina ya siku ya kiyama yanafika kama 14 au 15, lakini kwa ikhtisar akataja fadhilati Sheikh Fauzan hafidhahullah katika kitabu chake mashhur al-irshad ila sahihi al-intiqad, akasema wa qad samma Allahu, Allah subhanahu wa ta'ala ameita hadha al-yawm bi'iddati asma'in, kwa majina mengi, miongoni mwayo ni fasammahu al-yawm al-akhir, siku ya mwisho. Na kwa nini ikaitwa siku ya mwisho? Li'annahu ba'da ad-dunya wa laysa ba'dahu yawm ghayr, ni kwamba baada dunia yetu hii basi hakuna siku nyingine itakayofuata. Jumatatu, Alhamisi, Jumaa, masiku haya saba, sasa ile kwamba leo ndo siku ya mwisho, bimaana ya kwamba hakuna siku nyingine baada ya hiyo, ndo maana ikaitwa yawmul akhir. Majina mengine ya siku ya kiyama ni alwaqi'a, kama vile ambavyo tunavyoshuhudia katika sura hii, alhaqa, alhaqa, wama adraka malhaqa. Alhaqa ni ismu min asma'i yawmul qiyama. Walqari'a, alqari'atu malqari'atu wama adraka malqari'a. Alqari'a ni jina katika miongoni mwa majina siku ya kiyama. Warrajifa, wassakha, walazifa, kama Allah alivyosema wa andhirhum yawmal azifa, na vile vile walfaz'a alakbar wa yawmul hisab wa yawmud din. Haya yote na mengineyo ni miongoni mwa majina ya siku ya kiyama, kama alivyosema Ibn Kathir katika tafsiri yake, alwaqi'atu min asma'i yawmul qiyama, alwaqi'a ni miongoni mwa majina ya siku ya kiyama. Idha waqa'atil waqi'a, litakapotokea nini? Alwaqi'a, tukio. Tukio gani hilo kubwa ambalo la siku ya kiyama? Aya nambari mbili, Allah subhanahu wa ta'ala anasema laysa liwaqa'atiha kadhiba, laysa liwaqa'atiha kadhiba, kutokea kwake si urongo. Laysa liwaqa'atiha, kutokea kwake si kadhiba, si urongo, ni jambo ambalo lilikuwa ni la haki. Anasema Ibn Kathir ay laysa liwuqu'iha, ni kwamba si kule kutokea kwake, idha arada Allahu kaunuha, pale Allah anapotaka liwe, sarifu yusarifuha, basi analisarifu kwa kadiri anavyotaka, wala dafi'un yadfauha, wala hakuna kiziwizi ambacho kitachozuia kwamba kisitokee siku ya tukio la kiyama. Kwa hiyo siku ya kiyama au tukio la kiyama si la urongo, bi maana ya kwamba hakuna kiziwizi chochote kitachotokea yani kiziwizi hicho kisababishe ima kuahirishwa kwa tukio lenyewe. Uongo haufasiriwi tu kwa maana ya uongo, lakini pale mtu unapomwambia jambo kwamba bana nitafanya jambo fulani, lakini kumbe jambo lile linaweza likazuiwa lisitoke lisizilifanye, kwa vile vile inahesabika kama nini, ni urongo. Kama mfano ala sabili mithal, ukimwambia mtu ya kwamba ikifika tarehe fulani mambo yote yatakuwa safi kabisa, lakini tarehe imefika, kuna viziwizi vimezuia lisifanyike lile jambo ambalo loahidi watu. Kwa hiyo pia vile vile inaitwa nini, urongo. Kwa hivyo Allah subhanahu wa ta'ala anasema laysa liwaqa'atiha kadhiba, kutokea kwake si urongo. Anasema Ibn Kathir katika tafsiri yake, waqala Qatada, na amesema Qatada kwamba jambo hilo ni jambo ambalo la irtidad wala rajaa, halina ile irtidad kurudi na rudi, kurudi na kwenda, kesho mtondogo, kesho kutwa linaakhirishwa, wala rajaa, wala kuakhirishwa, kwa maana jambo hili basi limeonekana kuna baadhi ya matatizo ya kiufundi, kwa hivyo kiyama kimeakhirishwa. Jambo hilo halipo, ndo maana ya laysa liwaqa'atiha kadhiba, kutokea kwake si uongo. Aya nambari tatu, Allah subhanahu wa ta'ala anasema khafidhatun rafi'atun, tukio hilo la siku ya hiyo ya siku ya kiyama ni tukio ambalo lifedheheshalo, litawafedhehesha. Khafidhatun ni tukio lenye kufedhehesha, lakini litafedhehesha watu wabaya. Tukio hilo hilo moja litakuwa lina sura nyingine, rafi'atun, ni linalowatukuza nani, wale watu wote walokuwa ni wema. Tukio la siku ya kiyama litakuwa lina namna mbili au litakuwa lina sura mbili. Ya kwanza khafidhatun, ni tukio lenye kufedhehesha, litawafedhehesha watu wabaya. Na pili rafi'atun, ni tukio ambalo lenye kutukuza, litawatukuza wale watu waliokuwa wema. Kama qala Ibn Kathir katika tafsirihi anasema qal as-sa'atu hafadhat a'da' Allah ila an-nar, kwamba kiyama kitakuja kuwafedhehesha maadui wa Allah na watapelekwa katika moto. Lakini wakati huo huo tukio hilo litawarufaisha, kwa maana litawatukuza wale wote ambao walokuwa ni aulia Allahi ila aljanna, litawapeleka yani litawatukuza na itakuwa ni sababu ya kuwapeleka katika pepo. Na katika baadhi ya tafsiri nyingine ameandika Ibn Kathir ni kwamba qala Muhammad bin Kaabi, ni tukio hili la siku ya kiyama alwaqi'a takhfadhu rijalan, litawadhalilisha, litawadogosha baadhi ya watu, kanu waliokuwa fi dunia murtafi'in, ni watu wenye hadhi, watu waliokuwa juu, watu wenye heshima zao. Na tukio hili watarfa'u rijalan, na litawainua na kuwatukuza baadhi ya watu ambao kanu fi dunia, walikuwa duniani ni mahfudhin, ni watu ambao walikuwa duni, watu ambao walikuwa hawana hadhi aina yote. Kwa hiyo mtu akiwa duniani ni mwenye hadhi, lakini amemwasi Allah, siku ya kiyama basi kiyama kitamfedhehesha. Na kama duniani alikuwa mtu anaishi maisha ya duni kabisa, lakini amemtii Allah, tukio la kiyama litamrufaisha na litamtukuza katika hali hiyo. Khafidhatun rafi'atun, ni tukio ambalo litalofedhehesha, litafedhehesha wabaya. Rafi'atun, litatukuza, litukuzalo. Hafidhatun, rafi'atun, nilitukuzalo litatukuza wale wote walokuwa ni wema. Aya nambari 4, Allah subhanahu wa ta'ala anasema idha rujjatil ardu rajja, itakapotetemeshwa ardhi rajja, mtetemesho mkubwa kabisa. Aya hii inafanana kabisa na Allah kaqaulihi ta'ala idha zulzilatil ardu zilzalaha, ni sura ambayo tumeshaisoma tafsiri yake. Na vile vile aya hii ya leo inafanana kabisa na Allah kusema ya ayuhan nasu taqoo rabbakum inna zalzalatas saati shay'un adhim, enyi watu mocheni mula wenu, kwani hakika tetemeko la saa ile ya siku ya kiyama ni jambo kubwa kabisa, na aya zinaeleza mbele namna gani ambavyo watu watakapokuwa. Idha rujjatil ardu, itakapotetemeshwa ardhi rajja, mtetemesho mkubwa. Ni sasa idha zilzilatil ardu zilzalaha, idha rujjatil ardu, itakapotetemeshwa ardhi rajja, mtetemesho mkubwa. Na isitoshe wabussatil jibalu bassa, na milima itasagwa sagwa. Wabussatil jibalu, aljibalu kwa maana mountains, milima kama milima Kilimanjaro na mengineyo mengineyo. Bassa itasagwa sagwa, itakuwa katika hali ambayo kama vile mchanga, mchanga usioweza kuishika. Idha bussatil jibalu bassa, na milima itakaposagwa sagwa. Anasema Ibn Kathir katika tafsiri yake ni kwamba milima itasaga swaga, itakuwa katika hali ambayo sarat, amesema Abdullah bin Abbas wa Mujahidi wa Ikrima, ni kwamba sarat, milima itabadilika, itakuwa nini? Itakuwa kama alivyosema Allah, kathiban mahilan, ni kama vile mchanga ulokuwa haujishiki, hau, yani uko katika hali ya utepetepe mkubwa kabisa. Kwa hiyo mlima mkubwa, mlima mkubwa ambao una material ya majabali, majabali huwezi kupanda kwa miguu mikavu mpaka utafute viatu vya ngozi au mtu. Lakini siku ya kiyama milima hii itabadilishwa, itakuwa sasa kama vile mchanga, kama umekwenda vile beach. Sasa ukikanyaga vile chini na yani mguu wako unaweka alama. Alama hii inatokana na nini? Mchanga wake uko katika sampuli hiyo. Kwa hivyo Allah subhanahu wa ta'ala anasema wabussatil jibalu bassa, na milima itasagwa sagwa. Kuna mashine sasa hivi katika ulimwengu, badala ya watu kusaga kutengeneza kokoto kwa kutumia nyundo au vitu vingine, kuna mashine hizo zinaitwa crushers. Mashine hizo, jiwe la sampuli lolote unaliingiza pale, linatoka upande wa pili vumbi tu. Kwa hiyo majabali, kwa maana milima, siku ya kiyama basa itasagwa sagwa, itakuwa katika hali kama hiyo. Wa idha wabussatil jibalu basa. Aya nambari 6, Allah subhanahu wa ta'ala anasema fakanat habaan munbatha, na milima hiyo iwe ni habaan, ni mavumbi. Munbatha, mavumbi yaliyopeperushwa. Fakanat, milima hiyo baada ya kusagaswaga, basi itakuwa ni nini? Itakuwa habaan. Habaan ni habaan kwa maana ya vumbi, tuseme habaan mantura, ni vumbi ambapo lenye kupeperushwa. Kwa hiyo litakuwa sasa milima imebadilika, fakanat, iwe habaan munbatha, iwe ni mavumbi ambayo yaliyopeperushwa, yakawa katika hali ambayo ni vumbi, kama mnavyoona vumbi linavyopeperuka. Kuna baadhi ya tafsiri amezitaja hapa Ibn Kathir, wakasema almunbatha ni kama mfano vile dhurra, chembe ndogo kabisa, ambayo chembe hii itadhuruhu riyah, inasukumwa na upepo huku na huku. Au ni kama vile katika baadhi ya tafsiri nyingine Imam Qatada amesema ni kama vile kayabisi shajar, ashajar yabis, yani mti ambao ulikuwa umekauka, ni mabua, tuseme umelima mahindi, mahindi yale mabua yale yameshakauka, mabua haya tadhurruhu riyah, yanapeperushwa na upepo. Kwa hivyo na majabali nayo siku hiyo yatakuwa fakana tahabaan, ni mavumbi munbatha, mavumbi ambayo yenye kupeperushwa. Aya inayofuatia nambari saba, baada ya tukio hilo hayo yaliyoelezwa kwa ikhtisar, kwa ufupi, lakini siku ya kiyama kuna matukio mingi kabisa. Sasa nini kinachofuata? Anasema Allah subhanahu wa ta'ala, wa kuntum azwajan thalatha, wa kuntum na nyinyi, sasa nyinyi sote, mimi na wewe na wengineo, wa kuntum na nyinyi azwajan thalatha, mtakuwa makundi matatu. Wa kuntum, na siku ya kiyama baada ya tukio hili la kiyama na mambo mengine mbalimbali, basi azwajan thalatha, mtakuwa ni makundi ya sampuli tatu, au yani sehe asnafan, yani vitu ambavyo vilivyokuwa sampuli aina tatu. Anasema Ibn Kathir rahimahullah katika tafsiri yake, qala Mujahid, amesema Mujahid, wa kuntum azwajan thalatha, yani firqa thalatha, mapote matatu. Vile vile ni tafsiri ambayo inakubalika, na vile vile wakasema baadhi ya tafsiri na wengine, ni makundi haya matatu, ithnanin fil janna, mawili yatakuwa ni peponi, wa wahidun fil nar, na kundi moja litaangukia motoni. Kwa hiyo makundi haya matatu, kundi moja, makundi mawili yatakuwa peponi, na kundi moja pekee litabakia, litakwenda motoni. Waqal, akasema al-hafidh al-imam bin Kathir katika tafsiri yake, wa qawluhu ta'ala wa kuntum azwajan thalatha, ay yanqasimu an-nas, watu watagawanyika yawmul qiyama ila thalathatin asnafin, katika makundi mapote matatu. Qaumun, kundi moja, anasema bin Kathir, litakuwa an yaminil arsh, upande wa kulia wa arshi ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wahum, hawa si wengine, alladhina, ni wale ambao, kharaju min shaqqi Adam al-ayman, ni wale ambao walotoka katika ubavu wa baba yetu Nabi Adam kwa upande wa kulia. Nabi Adam alayhi salam, ni kwa maana ya kwamba ukisoma katika baadhi ya aya mbalimbali zinazoonesha kwamba katika sulbi yake, uti wa mgongo wake ndiyo umebeba sote ila yaumul qiyama. Sasa wale ambao watakuwa wametoka upande wa kulia wa ubavu wa Nabi Adam alayhi salam, hawa ndiyo ambao katika kundi hilo moja, hawa wayutuna, watapewa kutubuhum bi aimanihim, vitabu vyao kwa upande wa kulia vile vile, na hawa bila shaka watakuwa ni watu ambao ni dhatil yamin, wale watu wa upande wa kulia. Kwa hivyo hili ni grupu moja au pote moja. Akasema Ibn Kathir, waqala, na akasema waqala as-Sadiq, wa hum jamhur ahlul janna, hawa itakuwa wote ni watu wa peponi. Wa akharun ala yasaril arsh, na kundi la pili katika haya makundi matatu, moja tushaliona, la pili watakuwa ni upande wa kushoto wa arshi ya Allah, si wengine, wa humu alladhina kharaju min shaqqi Adam, walotoka katika upande au ubavu wa Adamu al-aisar, wa kushotoni kwake. Wa yu'tuna kutubuhum bishimalihim, na watapewa watu hawa vitabu vyao kwa upande wa kushoto, na hawa ni wale ambao dhata shimali, watu wa upande wa kushoto. Wa humu ammatu ahlun nar, na hawa ni wote watakuwa ni watu wa motoni. Kwa makundi mawili haya, naam, wa taifatun, na kundi jingine sasa la tatu, ni sabiqun baina yadayllah azza wa jalla, ni wale watu ambao waliotangulia mbele. Watu hawa wako mbele Allah subhanahu wa ta'ala, lakini si kila mtu, wa hum akhas, ni watu maalum, ni kundi ambalo la watu maalum. Kundi hili ni watu wale ambao wa aqrabu min ashabil yamin, wako karibu zaidi kuliko watu wale wa upande wa kulia. Hum saadatuhum fihim, ni miongoni mwao wa kundi hili la tatu hili ni ar-rusul, mitume. Mitume wao watakuwa katika kundi hili la sabiqun, wal anbiya was-siddiqun wash-shuhada, hawa wote wataingia katika kundi hili ambao ni kundi hili la tatu. Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala anasema wa kuntum azwajan thalatha, na nyinyi mtakuwa makundi matatu. Katika maelezo haya yote aliyoeleza Ibn Kathir katika tafsiri yake, akasema ya kwamba makundi haya matatu, lakini hili moja hili ambao huku mbele atakuja kile kulieleza, yani aya zitakuja kueleza ni nani hawa wasabiquna sabiqun. Kundi hili ni kundi ambalo sio tu kwa maana ya mitume au al-anbiya basi, lakini wanaingia wale wote ambao kama alivyoandika Ibn Kathir ni fa inal muradu bisabiqina humus sabiquna ila fi'lil khairat, wale wote ambao walikimbilia kufanya mambo ya khairi na wakafanya kama umiro, kama vile ambapo walivyoamrishwa, wanaingia katika sabiqun. Na wale wote ambao walikuwa faman sabaqa fi hadhihi dunya, akawa ametangulia katika dunia hii, wasabaka ila alkhair, akashindana katika mambo ya khair, basi naam kana fil akhira, atakuwa kesho akhira minas sabiqina ila alkirama, katika wale ambao sabiqin. Naam, wa kuntum azwajan thalatha, na nyinyi mtakuwa makundi matatu. Makundi haya Allah subhanahu wa ta'ala anayainisha katika aya zifuatazo. Aya nambari 8 anasema Allah subhanahu wa ta'ala fa ashabul maimana, hili kundi la kwanza. Fa ashabu al maimana, ni watu wenye khairi. Fa ashabu al maimana, ni watu ambao wenye khairi, hili kundi la kwanza. Ma ashabul maimana, maana yake ni kwamba hawa watu wenye khairi hawa watakuwa katika hali gani? Ma ashabul maimana, watakuwaje? Mbele huko mbele katika sura hii Allah atakuja kuelezea kwamba hawa wako hivi, watakuwa wako hivi, watakuwa pata hata hichi na hichi na hichi. Kwa hiyo kundi la kwanza katika hayo makundi matatu, fa ashabul maimana, kundi la kwanza ni watu wenye khairi. Ma ashabul maimana, watu hawa watakuwa katika hali gani kesho akhira? Watakuwaje mapokezi yao na neema zao watakazozipata? Hili ni kundi la kwanza. Kundi la pili katika aya nambari 9 Allah anasema wa ashabul mash'ama, na watu wa shari, watu wa ovu. Wa ashabul mash'ama, na watu wa shari au watu wale ambao walikuwa ni waovu. Ma ashabul mash'ama, watakuwa hali zao namna gani watu hawa? Ma ashabul mash'ama, bimaana watakuwa namna gani? Aya za mbele huku tukisoma tafsiri hii tutakuja kuona hawa ashabul mash'ama watakuwa katika hali gani. Wa ashabul mash'ama, na kundi la tatu na kundi la pili ni watu wa shari, watu waovu. Ma ashabul mash'ama, watu hawa watakuwa namna gani siku ya kiyama? Na kundi la tatu wasabiquna sabiqun, waliotangulia mbele, kwa maana walioko mbele. Asabiqun ndio walioko mbele, wasabiqun walioko mbele, basi naam asabiqun ndio walioko mbele. Bimaana hawa walioko mbele hawa, na kama tulivyoona tumegusa kidogo tu, na Ibn Kathir ameelezea watu wa sampuli gani, ni watu ambao washafika huku mbele. Hakutokuwa na namna yoyote watu hawa tena warudi nyuma, wawe tena wako nyuma au wawe katika watu ambao asfala safilin. Hawa ni watu ambao minar rusul, والأنبياء والصديقون والشهداء hawa ni as-sabiqun was-sabiqun walioku mbele ndio walioku mbele bimaana ni kwamba washafika mbele na kama ambavyo Ibn Kathir alivyoelezea katika tafsiri yake akasema kwamba hawa as-sabiqun as-sabiqun amesema Mujahid ya kwamba humul anbiya alayhim as-salam wa qala as-sadiq na akasema as-sadiq hum ahlu aliyin na Ibn Abbas vile vile akafasiri kama alivyofasiri Mujahid na wengineo ni kwamba ni al-anbiya na hawa ni wale ambao min aliyin watu ambao wenye daraja za hali ya juu kabisa hawa ndio wanaitwa as-sabiqun was-sabiqun na kundi la tatu ni wale ambao walioko mbele sabiqun ndio hao wako mbele ulaika hao ndio ambao al-muqarrabun watakaokurubishwa siku ya kiyama mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala ulaika hao ndio ambao al-muqarrabun watakaokurubishwa mbele ya Allah siku ya kiyama fi jannatin na'im katika mabustani ambao mabustani yenye neema za sampuli mbalimbali ulaika al-muqarrabun hao ndio watakaokurubishwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala fi jannati an-na'im katika mabustani yale ambayo yalikuwa yenye neema waqala ibn kathir katika kuelezea hawa as-sabiqun akasema kwamba Allah subhanahu wa ta'ala amesema katika aya wasari'u ila maghfirati min rabbikum na yakimbilieni yale mambo ambayo yatakupeni maghfira kutoka kwa Mola wenu wa jannati na iwe ni sababu mambo ambayo yatakuwa ni sababu kupata pepo ardhuha upana wake ni upana kama vile as-samawati wal ardh wa qala ta'ala na Allah subhanahu wa ta'ala akasema katika sura nyingine sabiqu ila maghfirati min rabbikum yakimbilieni yale mambo ambayo yatakupateni maghfira kutoka Mola wenu wa jannata ardhuha ka ardhi as-samai wal ardhi na kupata pepo ambazo upana wake ni kama vile upana wa mbingu na ardhi kwa hiyo faman sabaka fi hadhihi ad-dunya wa sabaka ila al-khairi kana fi al-akhirati min as-sabiqin yeyote yule ambaye atayeshindana na kutangulia kushindana yani kukimbilia mambo kama ya khairi ya kumpatia maghfira basi kesho akhira atakuwa katika hao waliotajwa wasabiquna as-sabiqun anasema Ibn Kathir kwani fa innal jazaa min jinsi al-amal siku zote malipo yatokana ya malipo yanayolipwa mtu yanatokana na jinsi ya matendo aliyofanya ukifanya ubaya utalipwa ubaya na ukifanya wema utalipwa wema ni la tabdil hakuna mabadiliko yani yatakufanya kwamba ufanye wema halafu ulipo ubaya kesho akhera ufanye ubaya duniani halafu yakuwe na mabadiliko ulipo wema aljazao min jinsi al-amal walihadha qala ta'ala ulaika al-muqarrabun hao ndio watakaokurubishwa fi jannati an-na'im katika mabustani pepo ambazo zenye neema ya aina mbalimbali. Naam, tabaan tutasimamia hapa katika aya hii nambari 12 kwa sababu darasa letu bado linaendelea mwezi huu mzima, basi inshallah kesho tutaondokea katika aya nambari 13. Sasa Allah subhanahu wa ta'ala atakuja kuwafafanua makundi haya matatu, kila moja nafasi yake watapata nini katika hali ambayo kama tutavyokuona. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم.